Pròximament, des de les profunditats de Manresa, Ràdio Bala. I aquí estem, una hora tard, però bueno, almenys hem arribat. Això no és el tercer commutador, ni és esquerdes, i tampoc serà la rentadora. Continuem amb la nostra identitat mutant. Estem a Desballestant, i avui amb un programa especial que va sorgir sobre un debat intern, personal o col·lectiu, alhora. Avui volem parlar sobre la resposta contundent, sobre el conflicte, sobre portar la confrontació permanent i a primera línia. No és amor a la violència, és legítima autodefensa. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. És clar que tenim una ràbia dins que se'ns menja, que davant dels nostres ulls i en les nostres pròpies carns estem patint, en diferents graus. La violència estructural que hem patit i patirem, la violència física de la repressió. Aquesta ràbia ens demana crits que fem quelcom. I ho fem, no ho podem negar. Però dins nostre hi ha quelcom, una veueta que diu no fem prou, que ha de ser ja. És aquesta veu nostra? O és la veu del guerrer, el triomf, del guanyar ja? La ràbia se'ns torna impotència moltes vegades i ens paralitza. O ens fa tan crítics que ens impedeix construir res que pugui tenir tuf de reformista o no pur. O esclata en la legitimització de qualsevol acte que ens alliberi d'aquest sentiment sense parar a pensar per què ho fem i amb quins objectius i conseqüències. Contenint la ràbia hi ha la por, les rutines, el que tenim i no volem perdre, sigui el que sigui, l'aïllament social, tot allò que ens han ensenyat i no hem reflexionat, les motxilles personals i col·lectives i la gran maquinària opressiva amb mil cares, família, societat, estat. Entre tots aquests pensaments, emocions i maneres diferents de viure apareix sempre el debat etern mai resolt, o no ens interessa resoldre'l, sobre la violència, sobre què fem i com, però està clar que ara ja tot apunta que no té sentit, que no ens fem les preguntes adients ni les accions corresponents perquè aquesta ràbia es transformi en poder col·lectiu per aconseguir els nostres objectius. No crec que ningú pugui en cap cas negar que l'autodefensa és un dret i que és necessària, que el conflicte és innegable i és l'espai de construcció, i que negar qualsevol forma de fer és, si més no, un debat d'identitats o ideologies. Quan em refereixo a la violència com a forma de construir una identitat, em refereixo al fet que la violència sigui un dels eixos vertebradors, definitoris del grup del qual formem part, i, per tant, renunciar a la violència podria viure's com una renúncia a la idiosincràsia pròpia del grup. Si hem arribat a aquest punt, tenim un problema. Qualsevol tret, pràctica, idea que ens defineixi com a grup hauria de poder estar en constant debat i reflexió. Els temps canvien. Totes estem en constant aprenentatge i estar obertes a replantejar-nos les nostres pràctiques hauria de ser una constant. En el cas que optar per la violència sigui una aposta ideològica, en algun moment s'hauria de ser clar, o com a mínim, acceptar les contradiccions i explicar-les. Más ayuntamientos y concejalías que el resto de Europa. Liberaos de sindicatos, enganchaos a la coca, ministras que a la ropa. Da más importancia que al cargo, constructores y desfalcos en el sorteo de las obras. Dura roja la iglesia, que me salgue y a su lucha. Bancos cobran al que menos tiene mientras venden su burbuja. Eurodiputados en bisbis volando pa' fichar y volver antes de se quede la una. Putas en el polígono hay menos que la zarzuela. Un asesino con corona, con plenos poderes, sobrevuela la sombra de Franco, también un campechano. Al habla el nieto de dos héroes de octubre del 34. Disco, bares, porros, pan y circo pa'l cachorro. Tornosueño americano, un plan calorro. Picoletos con la mano más que suelta. Concejales con la vida resuelta. Pero la copa es nuestra y el fútbol lo es todo. Los chistes de Buena Fuente, ni puta idea de Chávez, Evo Castro o Allende. Racistas siempre en masa, pañuelos en la plaza. La izquierda de perros, flautas, el centro derecha, créeme. Albañiles sin un duro, votan al PP. Pero la otra opción, cambia el eslogan, no la forma de ser. País del joder, eso es robando dinero del franquista pepero y del ambiguo que no sabe ni quién es. Población aborregada, orgullosa de ello. Situación laboral que obliga al de abajo a ser camello. Marca regla el capital, matarte a currar pa' pagar la letra del coche mientras brindan los cerdos. Perros ladran tras placas, analfabetos, mozos de escuadra, hijo putas en las urnas porque el poder siempre gana. Pasan la fortuna, son más grandes que Dios, pero no pasa nada, Nadal ganó en Garros. El número uno del tenis mundial, sus objetivos siguen siendo... Mis objetivos son los mismos de siempre. Seguir mejorando mi tenis, seguir trabajando duro para tener opciones de ganar grandes torneos y seguir trabajando duro para intentar mantenerme en las primeras posiciones del ranking. Movimientos pacifistas, detención a comunistas, nueva caza de brujas, agujas llueven, parece que os gusta. Izquierdistas no mueven el culo, lanzan flores al zulo que la derecha les puso. Artistas se las dan de notas, pero callan como putas. Dudo que cuando lluevan hostias tu revolución no se haga humo. La pasta un punto, la MTV como escudo. Yo cante manis delante de antidisturbios con el son de la poli. Con el liquid partidis, hipotecas matan más que el SIDA, botín dueño del país. Pero aún nos queda una esperanza, sí. Aguirre, la peor puta que te encuentras por aquí. Patriotas motivados, sonriendo, genculados, abrazados a la vieja idea del que no calla, algo esconde. España fascista y mangri como Mario Conde. Pero no pasa nada, los hizo la pole. Y qué mejor manera de salir por la puerta grande con todo el público español allí. Yo creo que se ha hecho justicia. Nos mantuvimos unidos, fuertes, y yo he aprendido una lección muy importante este año, que es el juego limpio y la educación va por delante de todo en el deporte, en todos los deportes, y más en la Fórmula 1. Y yo tengo que dar las gracias a Michelin y a Renault. Doncs, al respecte de la introducció que planteges, se'ns plantegen moltíssimes preguntes, moltíssimes. Ara rellegeixo el guió que havíem escrit i dèiem que amb aquest programa volíem contestar-ne algunes d'elles i aquestes coses tan... que queden tan ben escrites i en realitat crec que no sé si en contestarem cap o... Però en tot cas, les anem a plantejar sobre la taula perquè són les que ens han sorgit i les que expliquen per on és que va la reflexió que volem plantejar, no? Què ens falta per fer explícit el conflicte? Què ens falta per tenir una posició de confrontació amb el sistema? Ens falta perdre la por? Com perdrem aquesta por? Com amb la confiança, el recolzament mutu, l'empoderament col·lectiu podrem arribar a perdre aquesta por? I què és el que estem fent en aquest sentit? Què ens passa? És que no tenim els objectius clars? Potser és que aquests objectius no són compartits? Potser és que ni tan sols ens creiem les nostres pròpies propostes perquè en realitat ens adonem que són superllunyanes a ser mai realitzables? Potser és que no confiem prou entre nosaltres, entre les companyes, com per arribar al punt d'arriscar-ho tot perquè anem a totes? I què és el que ens lliga? Quines són aquelles motxilles físiques, mentals, que tenim por a desfer-nos-en? Pues, poques preguntes, saps? Aquestes són les que se'ns han acudit a nosaltres, però en volem acabar amb tres preguntes que hem llegit a un article que es diu No dar el brazo a torcer, la violència com a eina política, i que acaba dient: serem capaces de perdre-li la por a la violència sense acabar lavant-la? serem capaces de reflexionar sobre la violència sense arribar a justificar la impotència de la passivitat? Serem capaces de deixar de preguntar-nos violència sí, violència no, per començar a preguntar-nos violència com i quan? I és que va, hi ha un jardinet al qual hem decidit entrar amb el programa d'avui. O sigui, un tema peliagudo on els hi haiguin. I també ens plantegem, i qui som nosaltres per parlar d'això? Ens sentim legitimades per abordar un tema tan complicat com aquest? És perquè comptem amb una experiència personal de lluita que ens avala? O bé perquè hem teoritzat mogollons sobre el tema i sentim que podem il·luminar amb les nostres reflexions a la resta? Doncs sincerament, ni una cosa ni l'altra. Però el que ens passa és que és un tema que ens mou, és un tema que creiem que s'ha abordat moltíssim, però que encara no està tancat, encara està allà latent, encara segueix bullint entre nosaltres, encara ens remou entre els diferents col·lectius. Així que amb aquest programa el que pretenem és aportar reflexions i aportar moltes preguntes i segurament cap resposta, però reflexions. Cal treballar per una realització d'aquest nou món que tenim als cors i que sigui real, ara i aquí. El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Yo no entiendo a quien mira hacia otro lado en este mundo que asesina y que tortura en el silencio más profundo. Presente es el futuro que en el pasado auguraron, esclavos de esta pesadilla que algunas soñaron. Guerras asolan países por interés de unos pocos, y aunque con los sueños rotos no nos comemos los mocos, yo prefiero no dormir, que venga y me coma el coco antes que ver a maestros curas comiéndome el coco. Pero a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el 90% al otro 10% alimenta. Y no dejes que te mienta el estado de derecho, unas en mansiones y otras aún no tienen techo. Y es un hecho que los bancos amasan fortuna, que unas derrochan aceite y otras cogen la aceituna. Y esta es una muestra de qué hace el capitalismo, aparte de no dejar que pienses por ti mismo. Oportunismo es un ejército de misión humanitaria. Todas saben que saquean, roban, violan, pero callan, vayan a la audiencia si no creen que se tortura. Y observen el sadismo en su forma más pura, más que dura la porra con que golpea un madero en una mani, mientras ríen los que visten Giorgio Armani. Como el nani perseguido hasta que te echan el guante, 20 años al maco o hasta que el cuerpo no aguante. Impactante la miseria, se te clava en la retina, como se clava la muerte cada día en Palestina. Asesina sociedad de lujos, de modelos, de tienes cuerpazo 10 u autoestima bajo cero. Pero dime lo que sientes tú que acudes a las urnas, que con tu voto eres cómplice de lo que ocurra. No confundas, no miento, es la tele quien lo hace. Responde sincero la pregunta que te voy a hacer, tú que eres testigo de este mundo insolidario, sin ideas propias, piensas lo que piensa el telediario. Dime si el violento es el que lanza una piedra a los bancos que acumulan y reparten la miseria, o el que mete gasolina y un trapo en una botella, quemando lo que le oprime y defendiendo ideas bellas. O quien protege su vida a punta de pistola, como esas con las que mata obreros la Coca-Cola. O el que atraca bancos, fábricas y almacenes, y quema las granjas que hacen de animales rehenes. La que ataca bienes, la que sabotea trenes, la que golpea con dureza quien se chiva a quienes perennes. Las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes. Perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes. Bé, acabem de sentir a Kronstadt amb Violentos, i abans havíem sentit a Robo amb Campeones. El primer tall era del documental La doctrina del xoc, de Naomi Klein. I seguim amb aquest debat que estem parlant, d'aquest generar un espai de reflexió, que és el que volem fer amb aquest programa, com vam fer l'altra vegada. I voler dir que no estem parlant de col·lectius concrets ni volem jutjar ningú, sinó que el que estem parlant és com definim els espais de lluita col·lectius i conjunts. Com fem, com extenem aquesta lluita i amb quines eines i amb quines estratègies. I una mica què ens mouen, no? Ai, que em boicoteges. I una mica què ens mou cada una de les postures que veiem que hi ha. Sí, bàsicament el que volem parlar és com fem servir aquí i com es mou l'estratègia de confrontació en els espais, podríem dir, més transversals. I així començarem definint uns conceptes amb els que ens mourem durant el programa. No? Doncs caldria començar definint els diferents conceptes als quals ens anirem referint. Què entenem per violència, per no violència i per autodefensa? L'Estat, servit dels cossos policials i els mitjans de comunicació, han insistit en anomenar violent tot allò que soni a contrari al sistema hegemònic, tot allò que posa en qüestió l'estatus quo. Per això no ens cansem de repetir que violència és el que ells exerceixen. Nosaltres, que ens cuidem d'autodefensar-nos i construir la societat que volem. Que resumeix la Polla Records amb «Del Estado al hombre es orden, del hombre al Estado, violencia. Esta paz huele mal». I ara, el blues de la violència. Nuestro pan de cada día, lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Mínima rebelión, violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. Pagar a quién, porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Quan parlem de violència hem de diferenciar la violència explícita, la punta de l'iceberg, de la violència cultural i estructural, menys explícites, però que amaguen les arrels, expliquen els perquès de la violència explícita i la sustenten i perpetuen. El sistema capitalista heteropatriarcal i l'Estat exerceixen els tres tipus de violència. Aleshores, per abolir aquest sistema capitalista patriarcal i l'Estat, és la violència la millor estratègia per fer-hi front? I si és així, de quina manera? I davant d'aquestes preguntes, els moviments socials tenim diverses postures. L'article No dar el brazo a torcer, al qual ja ens hem referit, les agrupa en quatre grans blocs, que ens han semblat prou adients. Els dos pols són el pacifisme i la mitificació de la violència, i entremig tindrem les postures del pacifisme i la violència tàctiques. A títol individual, la nostra manera de pensar, actuar, es troba en aquestes dues postures. L'epicentre del debat es troba també aquí, i el debat és encara viu, perquè no hem sigut capaces de generar espai on aquestes dues postures poguessin conviure, al ser prioritzades pels extrems. Hola. El que pretenem és repassar cada una d'aquestes postures, entendre una mica quins arguments hi ha al darrere de cada una d'elles. Començarem pel pacifisme, que ens sona molt hippie, molt menjar flors, però que òbviament també hi ha tota una teoria al darrere. I el que es planteja des del pacifisme seria que hauria de ser impossible enfrontar-nos a la societat present actuant en desacord amb la idea moral de la nostra, de la futura societat que volem construir. És a dir, així com no és lògic lluitar per un món sense autoritat ni jerarquies mitjançant un exèrcit, tampoc ho és utilitzar la violència per un món on el funcionament de la vida en societat es fonamentés en l'horitzontalitat, el suport mutu, el respecte i la fraternitat. Però, des d'aquest punt de vista, de quina manera, quines estratègies podem utilitzar per arribar a transcendir amb les nostres idees a la resta de la societat? Doncs, segons els pacifistes, el que aposten ells és a l'educació. Ells plantegen que la progressiva educació de la gent és l'eina que el que permetrà és sacsejar de l'estat permanent de passivitat i obediència. És a dir, les peces claus són la propaganda i la difusió de les nostres idees, que són el que ens permetrà arribar a una organització social que permetrà l'emancipació mitjançant la insubmissió política i econòmica. Dintre d'aquesta tendència es poden incloure accions d'un nivell de confrontació tan alt com, bueno, com pot ser la no violència, però també la desobediència civil, com també el boicot i una llarga llista. Criticant aquesta postura, tan entesa en els moviments socials, recollim l'opinió del Ronaldo, que va sortir en un article a la Directa i que es deia indignació moral. Actuacions policials amb lesions gravíssimes a manifestants, detencions amb acusacions desproporcionades, assetjament militar a manifestacions i concentracions, creació de noves tipologies de delicte que criminalitzen actes tan legítims com les ocupacions de llocs oberts al públic o la resistència passiva, multes i sancions per sortir al carrer, censura, amenaces, coaccions, atacs mediàtics. És un quadre assolador i preocupant que fa més inadequada que mai la invocació dogmàtica i reiterada a la pràctica de la no violència. La indignació moral de la societat i les contradiccions ètiques de l'adversari eren els dos grans recursos de l'estratègia gandiana. Avui, tanmateix, els poders són més insensibles que mai a tota expressió social que no consisteixi en una votació cada 4 anys, i encara. I pel que fa a les contradiccions ètiques, ho diu tot la imatge del cap dels antiavalots dels Mossos que diu somrient davant de les càmeres a Plaça Catalunya, també Gandhi hauria pillat. La represión, si no pudiera con los movimientos, no existiría. Razonaría, no razona, reprime. ¿Por qué? Porque funciona. Claro que funciona. A nosotros nos dieron palos por todas partes y consiguieron detener el movimiento, frenarlo y... Y entonces empieza una larga travesía, una larga. ¿Cómo hacer crack? Lo robo. Despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la CE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no es el fin, si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global, y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack. Mitificació de la violència. Com a supòsit contrari al pacifisme, tenim tenim el plantejament que la defensa de l'acció violenta com el més radical de les pràctiques. Encara que es pugui pensar que l'ús de la violència és necessari per aconseguir un procés revolucionari, per si mateix és insuficient si no ve complementat amb altres tàctiques. Encara que l'utilització de mètodes violents mostri una ruptura amb el consens existent, segons els objectius que tinguem, aquesta manera d'actuar pot ser contradictòria o fins i tot contraproduent. Com més destructiva sigui una acció en termes materials, més radical serà. Però ens equivoquem si pensem que per voler destruir aquesta societat hi ha prou amb destruir la seva part física. La revolució s'ha d'entendre d'una manera social, no militar, ja que contra allò que combatem és contra una forma concreta de relacions socials i no només contra les infraestructures i les persones que les fan evidents. Ei! Els ideals de l'Estat, qui són els que roben? I diu, els de les comunitats autònomes. Els ideals de les comunitats autònomes, qui són els que roben? I diuen, són els de la Diputació. Els ideals de la Diputació, qui són els que roben? I diuen, són els dels ajuntaments. Els putos polítics de merda. Els ideals de l'ajuntament, qui és el que roben? Diu, són les caixes. Els ideals de les caixes, qui són els que roben? Diuen, són els dels bancs. I els dels bancs diuen, la culpa és vostra! I els de bancs volen sang! Sang! Seguim reflexionant sobre la mitificació de la violència. I és que per fer front al monopoli de la violència que exerceix l'Estat i el pacifisme, que sembla haver-se apoderat de tants moviments socials i accions de protesta, de vegades caiem just en el contrari, la mitificació de la violència i aquesta sang, sang que cridava el cantant de Budellam. I respecte a això, ens volem plantejar algunes coses. La primera té a veure amb el gènere i les altíssimes dosis de testosterona que es respiren en aquesta posició de mitificació de la violència. En aquest sentit hem trobat un article que reflexiona en aquesta línia i que en volem llegir un fragment. L'article es diu La lògica de l'enfrontament, l'error de reproduir allò que tant odiem. I ens diu això. És aquí també que s'ha de cuidar la supèrbia de la violència que tant pot trastornar les nostres relacions, masculinitzar el nostre actuar i aïllar-nos cada vegada més. Recordar que sempre es corre el ritme de la més lenta, no hi ha pressa si anem totes juntes, no som cap avantguarda, ni som ni volem ser professionals especialitzades en la violència, perquè si no som capaces de fer aquest exercici, d'aquesta sinceritat, de buidar la violència d'aquests rols que nosaltres mateixes reproduïm, correm el perill de tancar-nos en valors guerrers, en una mística de l'enfrontament clàssic pròpia d'exèrcits de l'edat mitjana. No volem fer de la violència un mitjà que reprodueixi tot allò contra el que estem lluitant. En un entorn polític on la violència, desgraciadament, és un dels seus temes centrals, els valors entorn d'ella marquen diferència, perquè nosaltres també tenim marques d'estatus i aquest és un dels més característics, ja que si hi ha gent que creu que la violència és l'únic camí per la lluita, serà entorn d'aquesta que s'establirà la línia divisòria. Qui utilitzi la violència sense qüestionar-la és de les nostres. Qui no és una reformista i cal mirar-la de dalt a baix. D'altra banda, les nostres manifestacions tenen un toc viril del que és difícil desfer-se. I per una altra, no hem superat certes barreres de gènere. Això no vol dir que calgui abandonar l'acció violenta, sinó que cal sotmetre-la també a la crítica de gènere. Preguntar-nos què és el que construïm a través de la violència també ens incumbeix a totes. Està a les nostres mans la possibilitat de crear accions i moments on no es respiri només testosterona. Per això, primer passa per reconèixer aquest caràcter que li hem donat a la violència, on no existeixen els dubtes i on no hi ha pors. Trencar amb la idea que la debilitat és antagònica a la violència i a l'home, doncs la debilitat i la pacificació han estat socialment associades a la dona. Les nostres actuacions pacífiques o violentes haurien de ser el resultat d'una opció política superant aquesta masculinització. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923 en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada. Nuestras vidas individuales no es nada. Por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivimos. Para más. Joan García Oliver, en l'enterro de Durruti. D'altra banda, volem llegir un manifest que es va publicar a la ciutat de Barcelona el febrer del 2013. En resposta a un comunicat d'uns autonomenats anarquistes nihilistes. Con este comunicado queremos reivindicar las siguientes acciones como parte de una lucha por la destrucción del Estado, el capital, el patriarcado y todo el sistema de dominación. Una lucha que para la creación libre de relaciones voluntarias y solidarias a nivel global y a nivel local. En otras palabras, una lucha por la anarquía. 5 de enero, por la noche. Contamos un cuento a un niño sobre los maquis y la lucha anarquista contra Franco y contra la democracia. 13 de enero, cocinamos una comida saludable para una compañera que tiene una enfermedad crónica. 17 de enero, escribimos una carta a un compañero encarcelado por participar en un disturbio. 12 de febrero, cuidamos del niño de unos amigos quienes padecen precariedad económica y la obligación impuesta del trabajo asalariado. 16 de febrero, hablamos abiertamente con nuestros vecinos acerca de la necesidad de quemar bancos, atacar a la policía para realizar nuestros sueños. 19 de febrero, dijimos a algunos activistas de la izquierda que los encapuchados no eran policías infiltrados, sino que éramos nosotros, y que era necesario y un buen encapucharse y tomar las calles por la fuerza. 28 de febrero, regalamos verduras de nuestro huerto a amigos y vecinos sin dinero ni intercambio. ¿Por qué reivindicamos estas acciones? En los últimos meses también hemos cruzado contenedores, quemado bancos, herido periodistas, roto los cristales de comercios y atacado a la policía. Para nosotros, los ataques contra el sistema son esenciales en nuestra lucha, pero no nos hemos engañado nosotros mismos. Una lucha no consiste solo en ataques. Los ataques no son más importantes que la necesidad de cuidarnos, de mantener y difundir nuestra historia colectiva, de crear relaciones basadas en el regalo, la solidaridad y la reciprocidad. de imaginar nuevos mundos y nuevas luchas, de confrontar nuestro aislamiento y de establecer relaciones subversivas y honestas con gente fuera del gueto categórico y político en el cual el estado del espectáculo nos esconde. La jerarquía de tácticas pertenece a la izquierda, fue mínimamente transformada dentro del nihilismo. Cogieron la punta de lanza, las acciones supuestamente más importantes como las únicas que importaban, y se olvidaron de lo demás. Esto es una visión parcial y contraproducente. Esto es el olvido de todas las acciones, primero invisibilizadas por el patriarcado, después por el capitalismo y por último por la izquierda supuestamente anticapitalista, que son necesarias para la vida y también para la lucha. La táctica más agresiva solo tiene sentido y tiene la posibilidad de ser sostenida dentro de un complejo de acciones de todo tipo, siempre que sean libertarias y directas. Al no entender que la lucha significa llevar con nosotros un nuevo mundo que está esperando nacer en las cenizas del sistema de dominación, nos transformamos en meras armas contra el capitalismo, en herramientas dedicadas a destruir, sin las otras cosas que los humanos necesitamos para vivir y luchar. Es el capitalismo que quiere tratarnos como herramientas. Nosotros no deberíamos hacer lo mismo. Els governs mai no salvaran la gent. Existeixen per explotar i per destruir la gent. Hi ha una força que pot salvar la gent i aquesta força és la gent mateixa. Kronstadt. Ratas. Tenemos una historia que aún perdura de tortura, de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es supura, de pasión que nos cura. De quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos no insistas más en llamarles compañeros, son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero, demócrata, mil cosas para mí están primero y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social, homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis, manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas, borráis las pistas de su trasfondo ideológico, si vivieran seguirían igual, ¿no lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento, estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas. De esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas. En las venas de las libertarias de cada siglo corre la misma sangre, o pensáis que son distintos. A extintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca. Plaga y pistola define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años. Sus amos nos pisan, dictaduras, democracias, siguen robando vidas. ¿Queréis que os demos las gracias? Lo que tiene gracia es que nos habléis de los valores, de nuestros muertos, sucios recuperadores, que lancéis flores por un glorioso pasado, y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre, en nombre de mis ideas, dejo claro el mensaje, sacad vuestras babas de nuestros antepasados, antes olvidados que recuperados. Doncs hem analitzat les postures que hi ha als extrems, oi? Hem analitzat la postura pacifista i també la mitificació de la violència. Hem intentat entendre què s'amaga darrere el perquè de cada una d'aquestes postures i també hem procurat donar-hi resposta a quines crítiques teníem a cada una d'elles. I ara anem a la part del mig, oi? No tot és blanc i negre, ja és una escala de grisos i ara anem a veure aquest gris que hi trobem. I aquí al mig hi han dues postures, que són el pacifisme tàctic i el violentisme tàctic. I comencem pel pacifisme tàctic. És veritat, ara m'adono que jo he llegit les dues pacifistes, la veu femenina, quina merda. però bueno, aquestes dues postures en realitat en el que pensem és que tenen com bastants punts en comú. Anem a veure. Darrere d'aquest pacifisme tàctic, el que es fonamenta, o sigui, es fonamenta en una anàlisi de les condicions objectives i subjectives de la realitat. O sigui, el que es diu és que la majoria de gent no és contrària al sistema, ja ens agradaria, però la realitat és que no ho és, sinó que pensa, viu en una il·lusió de societat on les llibertats són àmpliament respectades i on existeix una justícia que, creuen, no funciona tan malament. Aquest fet situa la gent que lluita contra el sistema, bueno, ja ens incloem, no?, la gent que lluitem contra el sistema, en una minoria. Hem de bregar no només amb l'Estat, sinó amb la passivitat i l'obediència dels nostres iguals. Això fa que la lluita l'haguem de dirigir tant contra el sistema, però també causant l'empatia de la resta de la gent perquè s'uneixin a aquesta lluita. En aquest sentit, el pacifisme tàctic opina que la gent s'identifica més amb les lluites no violentes, ja que l'oposició violenta els és incomprensible. La violència és la coartada del sistema per treure credibilitat a les antagonistes, legitimar la violència estatal i afiançar l'ordre. A més, per si això no fos prou, en aquest anàlisi de les condicions objectives i subjectives de la realitat, és bastant realista pensar que la capacitat de l'Estat en utilitzar la violència és bastant superior a la nostra, oi? I que, per tant, la lluita violenta contra ell doncs, no té massa esperança. En el violentisme tàctic, la mitificació de la violència, de la forma descrita anteriorment, no deixa de ser una postura extrema que sol donar en poques ocasions. En realitat, la postura que defensa un violentisme tàctic és la més abundant en els ambients. Però dins d'altres que veuen l'ús de la violència com una eina legítima i necessària, ens trobem amb les mateixes conseqüències que en el pacifisme tàctic, defensar la pluralitat de tàctiques per justificar després el propi estancament a la pràctica. Són moltes les vegades en les que ens trobem amb el mateix quadre. Podem dir 100 cops, en veu alta, que no hi ha tàctica superior a altres, però després recorren al moment de l'acció només aquelles que compten amb certes dosis de violència. Aquí ens trobem amb el debat ja ha canviat, ja no és qüestió de violència sí o no, és qüestió d'estratègia, és qüestió de trobar espais comuns i és qüestió de trobar-nos a tots junts en aquesta lluita que és comuna, per acabar amb el capitalisme, l'Estat i el patriarcat. I aquí ara ja potser arribem al punt final i us deixarem amb un parell de talls de veu i continuarem després amb les conclusions. Ja s'espantava la companya. Que no ens n'anem encara que ja estem fent. Bueno, dir també que les nostres postures són molt ambigües en tots els ambients i que no vol dir que ell hagi llegit el tema del pacifisme sigui més pacífica que jo, ni que jo per llegir la part violenta sigui més violent que ella. Encara que, bueno, ens entren molts dubtes i la reflexió està oberta. Continuem amb el programa i aquí venen primer un tall de veu y después la revolución no será televisada de robo. Si podéis luchar, luchad. Ayudaos unos a otros. La Ciudad de México ha sido declarada zona catastrófica. Estad preparados para lo que sea. Nuestra guerra acaba de empezar. No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. Ni correr a coger más cerveza en los anuncios. Ni recibir la noticia en el iPhone. Ni comentar ningún titular. La revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. No se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa. La revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol. Ni saldrá en las crónicas de sociedad. Será televisada, la revolución no, la revolución no será, no será televisada, la revolución no, la revolución no será, no será televisada, la revolución no, la revolución no será, no será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada, la revolución no, la revolución será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada, la revolución no, la revolución no será televisada. I aquí el company ja se m'avançava a les conclusions, que ens són ànsies. I és que com ja hem avisat a l'inici i com segurament haureu pogut escoltar, no hem contestat a cap pregunta, oi? Només hem anat que posant més i més preguntes, però bueno, esperem haver donat algunes reflexions, si més no interessants. El que ens adonem en aquest punt és que intentar analitzar l'ús de la violència com un concepte aïllat no té cap mena de sentit. O sigui, parlar de qualsevol aspecte de la nostra existència passa inevitablement per parlar d'allò amb el que s'està relacionant. És a dir, anem a petar a una de les preguntes que fèiem a l'inici. Potser la pregunta ja no és si violència sí o violència no, sinó violència quan i com. I això no ho contestarem aquí ara, només ho podem contestar analitzant cada una de les situacions que estem vivint, cada un dels objectius que ens proposem, cada un dels contextos globals i locals que vivim, però també cada un dels moments pels quals passem nosaltres, els col·lectius i les persones que en formem part. Creiem que cal valorar totes les formes possibles de lluita en aquest afany de destruir el sistema capitalista i patriarcal i l'Estat. La resposta de quina és l'estratègia més adequada ja només depèn de nosaltres i la lectura que fem de tots els factors que intervenen. A més, cal que valorem aspectes nous, com la legitimitat entre els altres col·lectius socials, més o menys afins en l'ús de la violència. Tenint la paciència de currar-nos-els, ens treballem els espais per trobar-nos i poder exercir totes les accions que volem i de la manera que ens doni la gana, sense violentar o sense molestar-nos uns als altres? Som capaços de coordinar les diferents estratègies per poder treballar conjuntament en els nostres objectius comuns? Saber discernir en quins moments ens convé més l'ús de la violència en funció de la capacitat que tinguem d'èxit en els objectius plantejats per l'acció en qüestió, així com la capacitat de resistència a la repressió? I hem vist que, bé, donem moltes respostes i hi ha molts col·lectius que ens ajuden en això i que ens treballem i que ens donem suport mutu, però i tot l'esforç i energia que ens desgasta i tot el que ens frena, i tot el que ens allunya cada cop dels nostres objectius? Quines estratègies i espais hem de crear? Hem de tenir per poder fer una confrontació real i mantinguda que ens porti als nostres objectius? Aquesta seria la gran pregunta. Quants espais de coordinació hem intentat, immensos, de diferents grups no tan afins, però molt propers? I no ens n'hem sortit. La possible divisió o debilitació que es pot generar en el col·lectiu del qual som part en funció de la diversitat d'opinions sobre l'ús de la violència. Quants problemes hem tingut al no poder sostenir el company, al no poder expressar les nostres pors o al no poder anar més enllà de lo racional i poder passar a lo emocional per poder treballar millor. la maduresa del grup d'afinitat, nivell de qüestionament de les relacions de poder entre nosaltres i de les dinàmiques desiguals que vivim per motiu de gènere. Aquest és un altre tema que ja hem comentat al principi de tot i que també estaria bé reflexionar i tornar-ho a pensar. En algun altre programa. I segur que moltes d'altres que encara no se'ns han acudit, però aquí estan. Perquè, com ja hem dit a l'inici, aquest no és per res un debat que faci pinta d'estar tancat. Així que a veure de quina manera el continuem. I a dir-vos que gràcies. Ara ve el final i que esperem que hagi sigut un bon espai de reflexió i que ens dongui uns bons debats als bars i en les trobades dels col·lectius i a les assemblees i que això fructifiqui o no, ja es veurà, i que la qüestió és cap a on anem i el camí que fem. Doncs aquí ens despedim. Us deixarem amb un parell de talls, un manifest que ja hem posat moltes vegades arran de la repressió que va haver a la vaga del 29 i que creiem que sintetitza bastant la nostra manera de pensar, i al final us regalarem la cançó d'Urxata, Violència. I ens acomiadem fins vés a saber quan i vés a saber a quina hora. Sí. Això sí, segur que serà en aquesta freqüència. I recordar-vos que no us hem recordat. Esteu escoltant Ràdio Bala, la ràdio lliure de Manresa, al 106.4. En fin de cuentas, de lo que se trata es de abrir brecha, de no someterse, de ser dignos, de luchar por nuestra propia dignidad, lo que aporte o no aporte, los que sigan o no sigan, pero yo creo que es la misión del hombre como la mujer, ¿no? De defender su dignidad, su derecho a ser, su libertad, colectiva e individualmente. Nosaltres, amb aquest comunicat, hem vingut a manifestar un posicionament col·lectiu, una presa de posició que sabem que pot ser incòmoda i que ens genera dubtes i incerteses, però que sabem rotundament compromesa amb les que són la nostra gent. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar. Formem part de la gent precària, del 50% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran o ja han deixat de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d'aquelles a qui el preu de l'habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en educació. Formem part de les que migraren buscant una vida millor aquí. Formem part de les que avui han d'emigrar buscant una vida millor allà. Formem part d'una majoria social que està patint a la pròpia pell les conseqüències d'un espoli. Formem part d'una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d'espera, que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat mentre el luxe es dispara, que no suporta veure gent dormint al carrer mentre habitatges buits es podreixen en l'especulació, que no entén que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments mentre els pressupostos en armament, Casa Reial o Església es mantenen sense vergonya, que no tolera que els salaris reals disminueixin mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats i de la genuflexió miserable que li reten els polítics, però també formem part d'aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Nosaltres així formem part d'aquesta col·lectivitat digna i multitudinària que s'ha alçat en milers de places d'arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l'espiral de bogeria a què ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l'economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus. Hem intentat refundar la societat de forma solidària. Hem intentat crear un nou vincle social. Hem fet el que hem pogut i ho seguim i seguirem fent. Lamentablement, entre totes i tots, hem sigut incapaces de frenar el malson. Encara, i diem encara, no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I malauradament, els que sí que tenen la força han desoït completament els desitjos i necessitats de la nostra col·lectivitat. Segueixen aplicant les dosis de dolor de l'ajust estructural i castiguen amb duresa les que aixequen les mans i les paraules. Insulten la possibilitat del naixement d'una nova dignitat. Aquests són els motius que fan que avui esclati el conflicte social. Avui esclata la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d'esperança mastegada en silenci. I esclata en dies com la vaga general del 29M. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia. Volem dir que ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, sobretot perquè és la nostra gent qui en aquestes ocasions s'endú la pitjor part. Les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que de lluny ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, que la majoria social, multitudinària i creativa transformés d'arrel les causes del malestar. Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat. I és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d'aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita ens situen en un carreró sense sortida. Però nosaltres seguirem, aturarem la repressió i alliberarem els i les companyes empresonades. Ja els amnistien. I condemnem els que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió. Condemnem els que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat. Els que ens condemnen al conflicte social. Solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l'ajust estructural capitalista i les retallades socials de Convergència i Unió i el Partit Popular. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària. Superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventa... como Chitregar, pero hicimos una selección, los mejores terroristas de la clase trabajadora.